Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Premier ponownie zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy o zawieszeniu prawa do azylu. Do 10 lat więzienia grozi wiceprezesowi PiS Mariuszowi Błaszczakowi. Chodzi o ujawnienie planów obronnych kraju. Rząd przyjął projekt ustawy wiatrakowej. Tarcza Wschód została uznana przez Unię Europejską za jeden z kluczowych i stałych elementów obronnych. Europejscy przywódcy wezwali także do szybkiego wdrożenia planu dozbrajania wspólnoty. W Brukseli mówiono też o migracji. Premier Donald Tusk ponownie zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy o zawieszeniu prawa do składania wniosku o azyl. My nie mamy czasu, my Polacy, bo jeśli każdego dnia odnotowujemy 100, 150, 200 prób przekroczenia nielegalnego granicy, to oni próbują przekroczyć granicę, bo spodziewają się, że będą mogli złożyć wniosek o azyl. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, to my rozporządzenie wprowadzimy natychmiast. Szef rządu poinformował, że nie ma planów wprowadzenia kontroli na zachodniej granicy. Ponownie zapewnił też, że Polska nie będzie przyjmowała migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego. Premier i ministrowie obrony oraz spraw wewnętrznych odwiedzą dziś tereny na wschodzie kraju, gdzie powstanie Tarcza Wschód. Niemcy przekażą blisko 12 miliardów euro na zakup broni dla Ukrainy. Bundestag zgodził się na dodatkowe wsparcie militarne dla walczącego z rosyjską agresją kraju. 3 miliardy euro w tegorocznym budżecie Niemiec były dotąd wstrzymywane głównie za sprawą kanclerza Olafa Scholza. W tym tygodniu przegłosowane zostały jednak zmiany w finansowaniu takich wydatków, których nie będzie obowiązywać limit zadłużenia budżetowego. Komisja Budżetowa Bundestagu przychyliła się zatem do propozycji rządu i uwolniła zaplanowane 2,5 miliarda euro, do których doszło 500 milionów ze zwrotu z innych działów. Ponad 8 miliardów euro to z kolei kwota na zakupy militarne w latach 2026-2029. Decyzja komisji oznacza możliwość składania zamówień na produkcję potrzebnej Ukrainie broni. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Do 10 lat więzienia grozi wiceprezesowi PiS Mariuszowi Błaszczakowi. Zarzuty dotyczą ujawnienia w czasie kampanii wyborczej fragmentu planów obronnych kraju. W ocenie wojskowych śledczych były szef MON przekroczył uprawnienia dla politycznej korzyści swojego ugrupowania. Kazał szukać takich fragmentów, które będą pasowały do tezy, jakoby obrona Polski w razie wojny miała przebiegać na linii Wisły, mówi prokurator Marcin Maksian. Plan użycia sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest to bardzo rozbudowany dokument. Pan minister ujawnił piąty etap czwartej fazy obrony, a tych faz było sześć. I od pierwszej fazy miały być użyte jednostki Wojska Polskiego. To nie było tak, że dopiero w czwartej fazie mieliśmy zacząć obronę. Przed siedzibą prokuratury PiS zorganizował wiec. Mariusz Błaszczak mówił, że dziś podjąłby taką samą decyzję. Miałem prawo, ale miałem też obowiązek, żeby taką decyzję podjąć, bo tak traktuję swoją misję. Polegała na tym, żeby każdy skrawek polskiej ziemi był broniony. Zdaniem Mariusza Błaszczaka postawienie mu zarzutów jest motywowane politycznie. Rząd przyjął projekt ustawy wiatrakowej. Proponowane przepisy pozwalają na budowę turbin wiatrowych w odległości 500 metrów od zabudowań zamiast 700. Nowe przepisy mają też usunąć zasadę 10H, czyli turbiny będą mogły być budowane w odległości bliższej niż 10-krotność całkowitej wysokości, mówi ministra klimatu i środowiska. Paulina Hennig-Kloska dodała, że ustawa uwzględni też potrzeby środowiska. Chronimy przyrodę, dużo się o tym ostatnio mówi, 1500 od parków narodowych metrów zapisane w ustawie, 500 metrów od rezerwatów i obszarów Natura 2000, ale tam, gdzie mamy siedliska chronione ptaków i nietoperzy, to też konsensus w tym zakresie. Ministra Hennig-Kloska podkreśliła, że nowa ustawa ma zachęcić ludzi do inwestowania w turbiny wiatrowe. 10% energii wytworzonej przez elektrownię będzie udostępnione mieszkańcom. Na rzekach Opolszczyzny trwają prace popowodziowe. Przywracane są zabezpieczenia w korytach pięciu dopływów Białej Głuchołaskiej. Mają one zapobiec wylaniu rzeki. Prace prowadzone są w systemie Zaprojektuj i Wybuduj i są podzielone na pięć części, mówi rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wrocław Jarosław Garbacz. Część pierwsza obejmie udrożnienie koryta Bodzanowskiego Potoku od miejscowości Rudawa do ujścia do rzeki Białej Głuchołaskiej. Część druga obejmie udrożnienie koryta rzeki Mora od granicy Polski do ujścia do rzeki Białej Głuchołaskiej. Trzecia to z kolei udrożnienie koryta Potoku Gierałcicki. Czwarta to natomiast udrożnienie koryta cieku Oleśnica, zwanego ciekiem granicznym. Ostatnia, piąta część to natomiast udrożnienie koryta rzeki Głuchołaski Starynka. Od początku stycznia odbudowywane są skarpy na Białej Głuchołaskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7:00, Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek piłka nożna i oczywiście wczorajszy mecz reprezentacji Polski, która na Stadionie Narodowym grała z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata. O wyniku i o tym, co działo się na boisku, Adam Malecki. Polska wygrała 1-0 z Litwą po golu Roberta Lewandowskiego z 81 minuty. To był jednak słaby mecz w wykonaniu reprezentacji, przyznaje obrońca Mateusz Wieteska. No na pewno od pierwszej minuty ten mecz nie układał się tak, jak tego chcieliśmy. Najważniejsze jest to, że w drugiej połowie udało się strzelić bramkę. Łukasz Skorupski też nam pomógł w jednej sytuacji. Są 3 punkty, 0 z tyłu. My też sami wiemy, że możemy o wiele lepiej grać i musimy lepiej grać. Czego jeszcze brakowało w oczach Jakuba Kamińskiego? Ciężko nam było stworzyć sytuację, mówimy sobie otwarcie. No, to nie było tak, że mieliśmy 3-4 stuprocentowe i po prostu bramkarz czy tam obrońcy gdzieś się ratowali, tylko to po prostu tych sytuacji nie mieliśmy i mówmy to sobie otwarcie i tak jak mówię, no mam nadzieję, że w poniedziałek będzie zupełnie inny mecz. Może w poniedziałek będzie lepiej. Mecz z Maltą, która wczoraj przegrała z Finlandią. Warszawa, Adam Malecki. Dziękujemy za relację. Iga Świątek, zgodnie z planem, polska tenisistka jest już w trzeciej rundzie turnieju w Miami. Polka pokonała francuskę Caroline Garcia 6-2, 7-5. Kolejny mecz Świątek czeka z Belgijką Elise Mertens. Siatkarze GKS-u Katowice pożegnali się z Plusligą. W ostatnim meczu sezonu GKS przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3. Uwagę zwraca drugi set, w którym zespół z Katowic przegrał aż do 8. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano przyjmującego Zaksy Igora Grobelnego. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Zaksa jest czwarta. Ponownie o sporcie za godzinę. Weekend ze zmianami w pogodzie. Wczoraj słońce, dziś trochę opadów, jutro jeszcze więcej deszczu, głównie na południu kraju przez cały weekend dość ciepło. A jak to wygląda w szczegółach? Na północy, na północnym wschodzie oraz wieczorem dziś na południu kraju może się chmurzyć. Lokalnie na północy przelotnie popada deszcz. Pod koniec dnia może pokropić także na południu Górnego Śląska i Małopolski, a wysoko w górach niewykluczony śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, wysoko w górach porywisty. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Dziś od 7 stopni na Pogórzu, 9-10 nad morzem, do 13 w centrum i 15 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I kibice nie zawiedli. Kibice nieśli, a jak wczoraj państwo nieśli, 2 dwójki i 7 trójek. People crying. No to rozmawiamy. Tok, tok, rozmawiamy z Państwem. 12 minut po godzinie 7. Przypomnę, przed godziną 7 byliśmy w czeskiej Pradze. Tam rozpoczęło się wielkie sprzątanie katedry na Hradczanach. Przypomnę, 38 okien do zmycia, do sprzątania i z każdego kilogram kurzu. Ci sprzątający mówią, że za ten kurz odpowiadają turyści. No to wróćmy do tego, o czym mówiliśmy przed godziną 7. Padło pytanie, skąd się bierze kurz? Więc na pewno w domu kurz bierze się po prostu z nas. W większości jest to naskórek złuszczony, a złuszcza się tego kilka kilogramów dziennie z każdego człowieka, więc sami produkujemy to, co potem sprzątamy. Aż tyle? 2 dwójki i 7 trójek. Skąd się bierze kurz? Być może Państwo przygotowani do wiosennych porządków i już zabierają się do sprzątania. Proszę dać znać, proszę podpowiedzieć. Jakkolwiek to brzmi naiwnie, proszę zachęcić pozostałych. Czy aplikacja Olimpia może pomóc w porządkach? No, jeśli chodzi o uporządkowanie wiedzy, to z pewnością tak. Czym jest i w czym ma pomóc? O to zapytam naszych gości już za chwilę. Proszę zostać z porannym sobotnim. Zapraszamy. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Zachęta do sprzątania, dobre sobie. No jak pan wcześniej zaczął, to może do godziny 9:00. To od pani Katarzyny. Bardzo dziękuję. Proszę o głos wsparcia. 2 dwójki, 7 trójek. 16 minut po godzinie 7:00. Zapraszamy do Trójki. Pomaga powtórzyć materiał, zorganizować się naukę, nauczyć się na sprawdzian. No właśnie, aplikacja Olimpia, bo o niej porozmawiamy. W naszym studiu Michał Nawirski i Adam Mazurek, współtwórcy projektu Olimpia. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Aplikacja Olimpia to projekt wrocławskich uczniów, który powstał w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ale powiedzcie, czym jest aplikacja Olimpia? W ogóle w czym ma pomóc? No, myślę, że przede wszystkim w łatwy i przyjemny sposób powtórzyć materiał. To jest taka nasza dewiza, której się trzymamy. Chcemy, aby nauka nie kojarzyła się tylko ze żmudnym przeglądaniem książki, maglowaniem tego materiału i jeszcze wybieraniem tych najważniejszych treści. Chcemy to trochę ułatwić, aby właśnie w taki sposób w telefonie od razu w bardzo szybki sposób można było to sobie odświeżyć. Adam, czyli co, apka, sięgamy po nią i ma pomóc nam w nauce, tak najkrócej mówiąc? Zdecydowanie tak. Ona oczywiście nie zastąpi w pełni naszej nauki, no bo nic nie zastąpi indywidualnego wysiłku, indywidualnego podejścia do tematu. Mm-hmm. Ale właśnie nasza aplikacja, z racji, że ujmuje pewne tematy w sposób taki dość syntetyczny i bardzo konkretny, pomaga utrwalić tę wiedzę. Też takim ukrytym bonusem aplikacji jest to, że chociażby z języka polskiego, ogólnie w całej aplikacji zamiar jest taki, żeby ostatecznie osiągnąć poziom maturalny i troszkę wyższy, jeśli chodzi właśnie o treści. No, no. I z polskim to tak mogę się ze swojej działki podzielić, bo ja właśnie odpowiadałem za język polski. Jeszcze rozwój trwa. Ale właśnie moim zdaniem takim ukrytym bonusem jest to, że ta chociażby baza lektur jest jeszcze ze starej podstawy, znaczy to jest sprzed kilku lat, tym tokiem, jakim myśliśmy. Jest to o tyle ciekawe, że można przyswoić pewne dzieła kultury, w tym wypadku właśnie do lektury, i rozszerzyć poniekąd swoją wiedzę i zdobyć taką dodatkową bazę chociażby na wypracowania maturalne, no to się szczególnie przyda osobom z rozszerzenia, no tak, żeby mieć taki szerszy pogląd. To co rodzice mają powiedzieć? Co robisz? Uczę się, tak? Z telefonem w ręce pewnie. Aha, jasne, może jakieś aplikacje używasz. Słuchajcie, ułożenie testów i pytań było trudne? Michał, jak ty to oceniasz? Myślę, że zdecydowanie było trudne, ale do tego jeszcze znaleźć grupę, która to zrobi. Dobrą grupę, gdzie każdy będzie miał tą swoją mocną stronę, z której będzie w stanie opracować te pytania. Ale rozumiem, że sami to opracowywaliście, czy tak, współpracowaliście z nauczycielami? Znaczy, tutaj głównie sami opracowaliśmy te pytania, natomiast oczywiście pomoc nauczycieli była. Tutaj należą się ogromne podziękowania dla Liceum 14 we Wrocławiu. Pozdrawiamy. Tak jest, ale w większości to jest jednak praca członków naszego zespołu. No, tylko i wyłącznie. To sami musieliście najpierw się nauczyć, żeby później taka apka powstała. Dokładnie. Właściwie tak. I to też wyglądało tak, że no, mieliśmy podręczniki, jak ktoś sprzedał, no to odzyskiwaliśmy z powrotem. I lecąc rozpiskami tematów, po prostu rzeźbiliśmy temat po temacie. I oczywiście aplikacja jeszcze się rozwija, ona nie jest skończona i mamy też różne, no można powiedzieć, dalekosiężne plany. Sytuacja rozwojowa. Dokładnie, no, tak. A czy myślicie, że uczniowie, tacy jak wy, mogą naprawić system edukacji? No bo ta inicjatywa wprost wspiera maturzystów. No ja myślę, że to jest bardzo duży potencjał właśnie, ponieważ już spływają do nas w ogóle sygnały, że uczniowie faktycznie gdzieś używają tej aplikacji, ilość pobrań cały czas też rośnie. Na lekcjach może, pod ławką gdzieś no, tam. No gdzieś tam może być, ale to jest bardzo dobry trop. Ostatnio mój kolega mega mnie zaskoczył, kiedy powiedział, że w szkole u siostry jego dziewczyny właśnie tam siostra jej pokazuje, że no słuchaj, tutaj jest taka aplikacja w ogóle, u nas wszyscy w klasie to sobie pobrali, taka fajna, powtarzasz. Ona patrzy, a to jest ta Olimpia, no nie? Nasza aplikacja. I bardzo fajne jest to. I myślę, że też może to dawać taką motywację, że kurczę, no skoro ktoś znajduje to i korzysta, no to może być to też takie, że też może coś zrobić takiego podobnego. Jakiś projekt społeczny, inicjatywę. No świetnie, to ku inspiracji też pozostałych innych tematów. A słuchajcie, żeby ta aplikacja powstała, to coś jest nie tak z materiałami. To one nie przyswajają, nie przekazują wiedzy w taki przystępny sposób? Problem polega naszym zdaniem przede wszystkim na tym, że podstawa programowa jest obszerna. Jeszcze to samo w sobie nie byłoby problemem, gdyby nie czas, w jakim trzeba ją zrealizować. Mimo wszystko te 4 lata to jest naprawdę mało na podstawę programową z niektórych przedmiotów. I nasza aplikacja ma właśnie na celu, ja może trochę tak bardziej pesymistycznie spojrzę na tę sprawę, że aplikacja nasza no nie uzdrowi systemu edukacji, no bo ciężko, to jest dużo bardziej złożony problem wielowątkowy. Nawet jadąc tu wczoraj do Warszawy, rozmawiałem o tym z przyjaciółką. Ale może to taka cegiełka, może taki cegiełka na pewno. Ale właśnie myślę, że przede wszystkim nasza aplikacja pomoże tak szybko i syntetycznie powtórzyć wiedzę. To przede wszystkim też ją rozbudować właśnie w czasie wolnym. Znowu się uczepię tych lektur. Mm-hmm. Ktoś nie zna danej lektury, no a w aplikacji musi zrobić quiz, nie? No to chociażby przeczyta streszczenie szczegółowe. No właśnie, bo to sama aplikacja do głowy nie włoży tej wiedzy. Dokładnie, dokładnie. Trzeba się najpierw nauczyć jakoś tam sobie to ewentualnie później powtórzyć, tak? Bo takie, rozumiem, jest zadanie. Dlaczego uczniowie mają kłopot z efektywnym przyswajaniem wiedzy? Moim zdaniem szkoła nie do końca dostarcza narzędzi takich konkretnych, jak się uczyć. No nie ma takich aplikacji, tak? Rozumiem. Znaczy poniekąd jest taka, można powiedzieć, babcia Olimpii, czyli aplikacja Estoria. To również był projekt w ramach Olimpiady Zwolnień Historii, realizowany przez część naszego obecnego zespołu. No ale rozwiązania systemowego jako takiego nie ma, pomocy naukowej, odgórnej, ministerialnej na przykład. Nie, takiej nie ma, chociaż są platformy typu zintegrowana platforma edukacyjna. I wydaje mi się, że to też jest w ogóle super pomysł i myślę, że warto rozwijać tę platformę, ale myślę, że właśnie takie wszelkie oddolne inicjatywy właśnie uczniów dla uczniów, co jest w ogóle piękne, bo buduje sami wiedzą najlepiej, prawda? Dokładnie, znają swoje problemy, a to też buduje pewną taką wspólnotę. No i nawet jeśli jest zachęta w postaci takiej olimpiady na projekt społeczny, no to i tak uczy pewnych takich postaw prospołecznych i altruistycznych. No tak. Adam, a ty jak myślisz, co jest z tym polskim systemem edukacji, że się boryka od lat z takimi problemami? Może nie wprost utrudnia naukę uczniom? No bo podręczniki to już może niekoniecznie, tak? Ta interaktywność na przykład w aplikacji czy w telefonie może pomóc. W to wierzycie. Tak, no zdecydowanie. I też to, że... Mam wrażenie, że teraz uczniowie nie ma po prostu właśnie takiej chęci w nich, żeby się uczyć, ale też ja się nie dziwię, bo na przykład jeżeli mamy podręcznik, zwłaszcza z przedmiotów humanistycznych, historia, Polski, gdzie tego materiału tematy mają po 8-10 stron, no to jak w prosty sposób sobie to uporządkować? Samo robienie notatek z tego jest już dosyć dużym wyzwaniem. Mhm. Później wyselekcjonować jeszcze te treści, które są najistotniejsze. No i często na przykład ktoś siedzi na tym bardzo wiele godzin i okazuje się, że na sprawdzianie są zupełnie inne rzeczy, bo nie na tym się skupił, nie to uznał za istotne, nie to powtórzył. I to trochę też zniechęca. Dlatego ta Olimpia ma przygotować pod ten system testowy, ale też właśnie przez tą plastyczność, że my wykonujemy testy. Jak się pomylimy, mamy złą odpowiedź, jest objaśnienie, co zrobiliśmy nie tak. I taka plastyczność też pomaga, że my jednak to siłą rzeczy zapamiętujemy. Gdzie zrobiliśmy błąd, człowiek uczy się na błędach. Samo to powiedzenie dużo o tym mówi. No i zdaje mi się, że to jest na pewno bardziej przystępny sposób, taki właśnie od uczniów dla uczniów. W aplikacji można powtórzyć materiał z podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego i podstawowego. Przypomnijcie, z jakich przedmiotów? Nie tylko z polskiego. Nie, ze wszystkich przedmiotów z podstawy programowej. Obecnie ostatnia aktualizacja wniosła już wszystkie przedmioty, no oprócz wychowania fizycznego, ale to by było dość ciężko. No, przecież dane nauki były w UEF-y przez internet. No tak, to pamiętam, tak. Macie poczucie, że niektórzy dydaktycy wymagają nieproporcjonalnie dużo od uczniów? Oj tak. Niestety, bo uczniowie i tak mają dużo na głowie. I co ciekawe, jak się okazuje, nawet niektórzy nauczyciele sami to zauważają, że no to szczególnie widać w kontekście chociażby maturzystów. No bo jest co prawda klasa maturalna już zostają niemal praktycznie te przedmioty maturalne, które uczeń będzie chciał zdawać na maturze. Na tym się skupiamy, tak? Tak, ale mimo wszystko pozostaje jeszcze parę takich przedmiotów, które mimo wszystko trochę rozpraszają. Jakkolwiek no super jest właśnie zdobywać wiedzę i ja dostrzegam ogólnie ogromną wartość mimo wszystko jakby w założeniu samego naszego systemu edukacji, żeby dostarczyć chociaż tę podstawową, bazową wiedzę z każdego przedmiotu, żeby po prostu być człowiekiem takim w miarę obeznanym w świecie. No tylko problem zaczyna się, kiedy jednak trzeba też zrealizować poniekąd to, co uczeń sam chce zrealizować, przygotować się tak konkretnie do matury z danych przedmiotów. No i znając presję, jaka się niestety często pojawia, przedmaturalna, i to też jest kolejny problem moim zdaniem, że szkoła nie do końca uczy zdrowego podchodzenia do życia, do presji, do stresu. I nad tym też zdecydowanie trzeba popracować, bo niektórzy strasznie się denerwują przed maturą, jeśli nie wypracowali w sobie takiego stanowiska, że no okej, no na maturze może nie pójść, ale to jeszcze nie jest tragedia, bo to mogę nie koniec pójść świata, dokładnie, tak. Mogę pójść za rok poprawić te wyniki maturalne. Czyli takiej edukacji do współczesnego świata też, prawda? Do tych wymagań. Dokładnie. Na studiach i w życiu zawodowym. Nie uzdrowicie systemu edukacji, ale możecie naprawić wiele rzeczy. Słuchajcie, a wy jaką macie dewizę, jakim się kierujecie przesłaniem, żeby mieć tę chęć choćby sięgnąć po waszą aplikację? No niech to będzie taka autopromocja. Naszą dewizą, teraz płacinie nie przytoczę, ale dewizą całej aplikacji jest, że powtarzanie jest matką nauki. O właśnie, o tym też pomyślałem tutaj, że to jest to nasze hasło promocyjne zaraz obok tej nauki. W szybki i przyjemny sposób jest to tam na każdych naszych treściach gdzieś w rogu umieszczone. Gdzie sięgnąć po aplikację, jak można ją zdobyć? Ci, którzy no na przykład teraz słuchają nas i chcieliby mieć w telefonie, podpowiedzcie. W bardzo prosty sposób. Aplikacja jest darmowa, nie ma żadnych opłat. Znajdziecie ją w sklepie Play i w App Store. Także dwa najpopularniejsze systemy. Możecie też odwiedzić nasze media społecznościowe, tam znajdziecie odnośniki, jak pobrać i dużo też innych treści, także zapraszamy. Aplikacja Olimpia, projekt wrocławskich uczniów, który powstał, przypomnijmy, w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. A współtwórcy tego projektu, Michał Nawirski i Adam Mazurek, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Poranne zapraszamy do Trójki, 27 minut po godzinie 7. Swimming in December, heading for the city lights, and 975, we sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. Aplikacja, która pomaga w nauce, zresztą nie tylko ta jedna, to są także filmy przyrodnicze, nie tylko dostarczają wiedzy, mogą też poprawiać humor. O tym powiemy już za kilka chwil, no ale wracamy do tego, co działo się wczoraj. Przypomnę, Polska wygrała z Litwą 1-0. Zastanawiamy się, czy to jednak nie jedno z tych spotkań określanych mianem mecz do zapomnienia. Ojejciu, ten mecz, masakra. To jakaś tragedia. Ja kiedyś takim kibicowałem, co ja jeździłem, ojca zabierałem, Austria, Niemcy, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Ja tu mam taki stadion lokalnej drużyny, Mlekser Elbląg. Ja bym chyba nawet nie wiem, czy się skusił, jakby oni tutaj grali. No kurczę, nie wiem, co się stało. Chłopaki sen zimowy jeszcze chyba trwa. Ale jak, to przecież wiosna, nie tylko astronomiczna, kalendarzowa, ale już za oknami. No troszkę dzisiaj pokropi, ale ach, umówmy się, nie jest źle, jak mówi pan synoptyk, od 7 stopni na Pogórzu do 15 na krańcach południowych, przypomnę. Sen zimowy piłkarzy chyba już troszkę za długo trwa, nie wiem co państwo na to, proszę dać znać. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo, 2273 telefonicznie. A sprawa polska. To jest Znów kapitan uratował. Kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski w 81. minucie uratował honor tejże reprezentacji. O sporcie, o piłce, nie tylko reprezentacyjnej, także amatorskiej. Dziś w porannym zapraszamy do Trójki. No a teraz na 24 minuty przed godziną 8:00 o tym, że nie tylko edukują, są przyjemne dla oka i ucha, ale także łagodzą ból. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego w taki właśnie sposób działają na nas filmy przyrodnicze. To o szczegółach Paweł Turski. Niech rzucą Państwo kamieniem, jeśli nie obejrzeli Państwo do końca filmu przyrodniczego, który włączyli Państwo przez przypadek, zmieniając chociażby kanały. Korzenie przewróconego drzewa sprawiają wrażenie zupełnie pozbawionych życia. Upadającego kamienia nie słyszę, możemy więc kontynuować. Okazuje się bowiem, że takie nasze zachowanie nie jest przypadkowe. Wpływ ma na nie nasz mózg. Jemu oglądanie przyrody lub filmów przyrodniczych sprawia poniekąd przyjemność, bo dzięki temu odczuwa ból fizyczny łagodniej. Widok natury wspiera przetwarzanie bólu. To nie jest łatwy i zrozumiały proces. Nie wiemy, czemu tak się dzieje. Ewidentnie jednak badani, którzy oglądali filmy przyrodnicze, oceniali na kwestionariuszu odczuwany ból łagodniej. Co więcej, obszary mózgu związane z przetwarzaniem bólu były mniej aktywne. Badani czuli się po prostu lepiej. Tłumaczy kierownik badania profesor psychologii biologicznej Klaus Lam. Badani odczuwali ból łagodniej w porównaniu do sytuacji, gdy wyświetlane były im inne niż przyrodnicze filmy, dodaje psycholog dr Matthew White z Uniwersytetu w Wiedniu. Różnice w odczuwaniu bólu w przypadkach pozostałych dwóch produkcji, czyli nagrania pomieszczenia oraz ulicy, były znaczne, szczególnie w pierwszej fazie. Patrzenie na naturę redukuje głównie wczesne, związane z ciałem sygnały bólowe. One są delikatne lub w ogóle nie docierają. Mózg blokuje i redukuje sygnały bólowe, do tego stopnia, że są one minimalne. Dane te w zestawieniu z innym prowadzonym przez nas badaniem, w którym sprawdzamy wpływ środowiska naturalnego na odczuwanie bólu, są rewolucyjne, nie kryje profesor Klaus Lam. Ta analiza to wspólne zestawienie obu badań. Pozwala nam stwierdzić, że fizyczne wyzwalacze bólu, na przykład uderzenie, ma mniejszy wpływ na odczuwanie tego bólu. Ból charakteryzowany jest w większym stopniu przez sygnały wzrokowe, które docierają do mózgu. Ten właśnie aspekt chcą wykorzystać badacze z Uniwersytetu w Wiedniu. Możliwe, że wkrótce tabletki czy inne formy pomocy redukujące ból, z których obecnie korzystamy, nie będą nam już potrzebne. Zastąpią je, według naszego pomysłu, w gabinetach zabiegowych gogle VR, mówi dr Matthew White. To rozwiązanie może pomóc ludziom w przechodzeniu przez chwile, podczas których nie da się uciec od bólu. Po co dawać leki, zabawki, jeśli wpływ na to, jak odczuwamy ból, ma to, co widzimy, a wszystko można wyświetlić. Takie rozwiązanie będzie skuteczniejsze i długofalowo przyniesie oszczędności. To, czy gogle VR wyświetlające naturę będą rzeczywiście skuteczniejsze od stosowanych obecnie środków przeciwbólowych, naukowcy z Wiednia chcą sprawdzić w ciągu najbliższych 2 lat. Całe badanie dotyczące wpływu przyrody i filmów przyrodniczych na odczuwanie bólu zostało opublikowane na łamach magazynu Nature Communications, a według naukowców filmy przyrodnicze mogą obniżać nasz poziom stresu i wpłynąć na nasze samopoczucie. Jest jedno takie kultowe zdanie na końcu filmu przyrodniczego. Być może Państwo wiedzą, o co chodzi. Proszę dać znać. 2 2 7 3, dla którego często, ale nie tylko, takie filmy przyrodnicze właśnie oglądamy. I to poprawia samopoczucie. Poranne sobotnie zapraszamy do Trójki. 2 2 7 3. Za 21 minut będzie godzina 8:00. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2, border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo, Popo. That blue light and that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant. Na koniec wartościowego filmu przyrodniczego. Życie potrafi być zaskakujące. Czytała Krystyna Czubówna. Pozdrawiamy gorąco. Za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Porannym zapraszamy teraz o tym, że 1500 zł za adopcję psa, 3000 zł za adopcję dwóch. To takie główne założenia programu Adoptuj Psa Seniora. To akcja suwalskiego magistratu. A jest z nami Kamil Sznel, rzecznik Urzędu Miasta w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki. Dzień dobry. Ta akcja ma zachęcić mieszkańców do przygarnięcia niechcianych czworonogów pod swój dach. Czy to znaczy, że w Suwałkach jest z tym duży problem? To znaczy Suwałki, tak jak każde inne miasto, oczywiście ma obowiązek, by zapewnić opiekę zwierzętom, pieskom bezdomnym. Tak też robimy w Suwałkach od lat. Prowadzimy schronisko, które nas niemało kosztuje. I w tym schronisku na dzień dzisiejszy znajduje się 110 piesków. Wiadomo, z tą adopcją bywa różnie. Nie każdy decyduje się na to, by takiego pieska z schroniska adoptować. Te pieski są po różnych przejściach. Niektóre przeżyły prawdopodobnie też trudne chwile. Wpadliśmy dlatego też na taki pomysł, by uruchomić właśnie taki program Adoptuj Psa Seniora. No i nie ukrywam, że są już też jego pierwsze efekty. Schronisko, powiedział pan, niemało kosztuje. Powiedzmy, jaki to koszt? W Suwałkach jest to wydatek rzędu ponad 1 000 000 zł, zatem przy założeniu, że nasz budżet to 600 milionów złotych rok do roku, zatem jest to dość spory wydatek. Miesięcznie, rozumiem, miesięcznie. 1 000 000 zł rocznie. A rocznie. Dlaczego ludzie nie chcą adoptować czworonoga? Trudne pytanie, panie redaktorze. Ja sam jestem właścicielem psa i nie ukrywam, że nie jest to pies adoptowany, tylko kupiliśmy małego szczeniaczka i wychowujemy go od małego. Zatem myślę, że różne pobudki kierują ludźmi w momencie, kiedy wiążą się z tym zwierzakiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, te zwierzęta w schronisku często są ofiarami różnych tragedii. Być może ludzie boją się tego, niekoniecznie chcą zdecydować się na takie zwierzę, które jest już po przejściu, bo nie wiedzą, co w głowie tego zwierzaka siedzi. Mimo to, tak jak już powiedziałem, mamy pierwsze efekty tego naszego programu, bo już 4 pieski w ramach tego programu zostały adoptowane. Wcześniej jakoś inne zachęty nie pomogły? Co mówią ci, którzy no, nie chcą, nie mogą adoptować? Ten program, można powiedzieć, miał być taką dodatkową zachętą do tego, żeby te psy były adoptowane z suwalskiego schroniska. Wcześniej oczywiście również dochodziło do tego, że były one adoptowane. Z uruchomieniem tego programu liczymy na to po prostu, że tych adopcji po prostu będzie więcej i że te psy, które się tam znajdują, po prostu dostaną drugie życie. Aby otrzymać to oświadczenie, by otrzymać takiego adoptowanego psa, no też opiekunowie muszą spełniać określone kryteria, to przypomnijmy, jakie są założenia akcji. Przede wszystkim warunkiem takiego utrzymania tej rekompensaty w wysokości 1500 zł rocznych jest to, że ten pies, który przebywa w schronisku, musi, czy też znajduje się tam od co najmniej 3 lat od momentu daty odłowu i jest mniej więcej w szacowanym wieku powyżej 5 lat życia. Wtedy wystarczy zgłosić się po takiej adopcji tego psa do naszego urzędu, do Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydziału Ochrony Środowiska, by przystąpić do tego programu. To, co ważne i to, co należy podkreślić, że to nie jest przekazana, że to nie są pieniądze przekazane z góry, tylko my wypłacamy rekompensatę, czyli w momencie, kiedy ten właściciel adoptowanego psa udokumentuje nam, że poniósł określone wydatki, mogą to być wydatki na karmę, na weterynarza, na zakup kojca, różnego rodzaju zabawek dla psa, to my wtedy w ramach takiej dokumentacji, po prostu na podstawie uzyskanych paragonów, wypłacimy te 1500 zł w skali roku jako forma takiej rekompensaty na utrzymanie tego psa. Mówimy o Suwałkach, ale to świadczenie do wzięcia jest dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania czy dochód? Mówimy tutaj o mieszkańcach Suwałk, zatem pod uwagę bierzemy tylko i wyłącznie naszych mieszkańców i nie ma tutaj żadnych kryteriów dochodowych. Program właśnie wystartował, pula środków na jego realizację jest ograniczona. Jakie to środki? Na dzień dzisiejszy 4 mieszkańców zdecydowało się na to, by adoptować psa w ramach tego programu, więc na dzień dzisiejszy mamy już matematycznie rzecz biorąc zagwarantowanych 6000 zł. I tutaj jakby nie ustalamy jakiegoś limitu. Jeżeli pojawią się kolejni chętni, to my będziemy te pieniądze w budżecie rezerwowali i na pewno będą one zrekompensowane dla tych osób, które zdecydują się na adopcję psa z schroniska. Na razie 4. A ilu jest psich seniorów do przygarnięcia? Ponad 100, pan mówi? Tak. Ponad 100 piesków, dokładnie 110 piesków i te pieski są w Suwalskim Schronisku, są otoczone bardzo dobrą opieką. To schronisko działa bardzo dobrze, od lat funkcjonuje w naszym mieście. Jest tam również wielu wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają pracownikom schroniska w opiece nad tymi zwierzętami. Także no, zapraszam na ulicę Sianorzędź w Suwałkach. Można tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w godzinach pracy schroniska umówić się, by zobaczyć, jakie są tam zwierzęta, jakie są tam pieski i być może którymś po prostu dana osoba się zakocha. No, to mówimy o Suwałkach, ale jeśli chodzi o programy adopcyjne oferowane w ramach nich wsparcie, to też myślę, warto zasięgnąć informacji w swoim lokalnym urzędzie miasta czy gminy. Być może podobna akcja adopcyjna jest prowadzona również w najbliższym rejonie. Bardzo możliwe, a nawet jeśli nie, to niech Suwałki będą inspiracją dla innych. Myślę, że warto takie rozwiązanie wprowadzić na terenie gminy czy też innego miasta na terenie naszego kraju. Zachęcał Kamil Sznel, rzecznik Urzędu Miasta w Suwałkach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że na naszej antenie dziś podczas wielkiego głaskania Aneta Wtoniuk odpowie między innymi na pytania słuchaczy, pytania państwa, gdzie zgłosić się, gdy na drodze napotkamy błąkającego się psa, jak pomóc takim zwierzętom. To w Trójce dziś po godzinie 10:00. Zachęcam do pozostania z nami. Za 10 minut 8:00. Wiem, że wolę. skąd się bierze kurz. O wiosennych porządkach dziś między innymi słuchacz mówił, że tego kurzu rocznie może być około 4 kg. Przedmówca powiedział, że dziennie z człowieka złuszcza się kilka kilogramów naskórka. To chyba niemożliwe. Ile tego naskórka się złuszcza, bo gdyby to było kilka kilogramów, to biorąc pod uwagę wodę, którą się traci pewnie z 10 kilo dziennie, by trzeba spożywać, co jest oczywiście niemożliwe. Taki fake news też może się pojawić, ale prawdziwe informacje między innymi w naszej skrzynce mailowej od pana Konrada z Gorzowa Wielkopolskiego, bo dziś 32. rocznica wydania albumu Songs of the Faith and Devotion Depeche Mode. Zachęta do tego, by sięgnąć po album z 93. roku, a my jakoś tak krążymy wokół 4 dekad. No to sprzed ponad 40 lat teraz. Depeche, okazja do tego, by zrobić głośniej, a za 6 minut o 8 serwis. Zapraszamy do reklamy. Legendarny transporter powrócił na twoich zasadach. Zasada pierwsza: konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga: wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia: ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce.